Kaneelkastijljoghurt, 1,1 kilo. Dat is een hele emmer. Voor maar 1,99. Hoppa! Fans van Voordeel. Aldi. Ah, het lenteklussen staat voor de deur. En je bolbezorger. Met tuingereedschap van onder andere Kerger en Von Rock, nu tot 15% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. En nu naar Aldi voor XXL walnoten. 500 gram, slechts 3,99. En een flinke bak verse aardbeien. 400 gram voor maar 2,09 euro. Ik ben erbij. Waar? Oh, aardbei zeker. Fans van Voordeel. Aldi. De megajackpot van 10 april staat op maar liefst 22 miljoen. 22 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com. Kia. Movement that inspires. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Op de houtafdeling van Hornbach vind je hout. Maar jij ziet traptreden, een roer voor je boot, hockeysticks, eindelijk genoeg ruimte voor je boeken, vensterbanken, een achterbaan met dubbele looping en een stok voor de kippen. Je hoeft ze alleen nog maar te bouwen. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Met z'n tweeën naar de bioscoop voor de helft van de prijs? Wie wil dat nou niet? Daarom nu bij Kruidvat tickets voor Pathé 1+1 gratis. En ze zijn een jaar geldig op elke dag van de week. Woe! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 538 Nieuws, 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een huis kopen wordt voor veel Nederlanders steeds lastiger. Dat blijkt uit onderzoek van Nationale Vacaturebank en Independer. Zelfs met 2 keer modaal inkomen is een gemiddelde koopwoning vaak niet te betalen. Huizen kosten rond de 490.000 euro... terwijl de maximale hypotheek meestal lager ligt. Vooral alleenstaande en starters komen tekort. Premier Jette is het niet eens met NAVO-baas Rutte, die op bezoek bij de Amerikaanse president Trump naar de mond heeft gepraat. Rutte zei dat de NAVO-landen niet de hulp in Iran hebben geboden die ze hadden beloofd. Maar Jette snapt wel dat hij dat zei, zegt hij tegen Hart van Nederland. Als landen niet aan de voorkant worden betrokken bij zo'n oorlog, kun je ook niet verwachten dat ze daaraan deelnemen. Maar Rutte speelt natuurlijk een hele belangrijke rol nu om dat hele bondgenootschap bij elkaar te houden. En daar doet hij volgens mij wat hij kan. Jette vindt het belangrijk dat de Europese landen ook duidelijk blijven maken aan de Amerikanen wat ze niet zint aan de samenwerking. Een 7 jaar oude aflevering van het tv-programma Lang Leef de Liefde is offline gehaald, omdat een van de deelnemers nu verdacht wordt van moord. Het gaat om de man die vastzit voor de dood van een vrouw in Amsterdam eind vorige maand. Zij was een van de 2 ABN AMRO-medewerkers die binnen een week werden omgebracht. Volgens de politie is er tussen die 2 zaken geen verband. En de politie heeft in het Brabantse Zundert per toeval een inbraak opgelost. Toen agenten vannacht een auto controleerden, vonden ze fusten en kratten bier en inbrekersgereedschap. Een toevalstreffer, want ze wisten nog niet dat er was ingebroken. Het ging uiteindelijk om honderden liters bier dat was gestolen bij een tennisclub in Zundert. Dan heb ik het weer nog voor je. Het is zonnig, maar vanmiddag komt er steeds meer bewolking. Het wordt 18 tot 23 graden. En vanavond kan het wel weer gaan regenen en is er ook onweer mogelijk. En dat was het nieuws op Radio 538. Lekker potje tennissen. Even kijken naar de weg. Ja, tennissen of zuipen, wat bedoel je nou? Nee, tennis is tennissen. Heel goed voor je blijkt. Even kijken naar het verkeer. Via de A1, de A12 of de A76 naar Duitsland heb je vertraging door die beroemde grenscontrole. Zou rekening met 10 minuten. Andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem is bij Zevenaar ongeluk gebeurd. 24 minuten vertraging daar inmiddels. Even kijken naar de controles. A4 Leiden Amsterdam 8.6. A9 Alkmaar Haarlem 53.7. A15 naar de Maasvlakte 46.1. A27 Breda Gorkum 12.8. A30 Ede Barneveld 15.2. A37 Hogeveen Duitsland 17.4. A58 Breda Tilburg 37.7. En de A76 Heerlijk alleen 17.6.

And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls. Sad souls. Darling, all I know are sad souls. Sad souls. I took a pill in Ibiza. En hij heeft een beetje spijt van het liedje. Hij zegt, ja, dat is eigenlijk mijn enige grote hit. En daarna ging het alleen maar bergafwaarts met hem. Dus fijn dat ze er nog even aan hem denken. Toch? Ja. De 538 Stemmenjacht. Stemmenjacht van 538. Koffer 9 staat nog open. 15.000 euro kan jij daarmee verdienen als je de stem weet te raden, ja, die bij koffer 9 hoort. En Peter uit Houten, goedemiddag. Goedemiddag, met Peter. Hallo, is het met je? Goed, heel goed. Fijn. Hoe heb je het spel gespeeld? Heb je een tactiek gehad? Heb je iets? Nou, niet echt een tactiek. Ik denk er een stem in te herkennen. Maar ja, zeker weet je dat natuurlijk nooit. Nee, ik moet zeggen dat de meeste antwoorden, hè, mensen in de app, die gaan ook helemaal los. Ik weet het 100% zeker. Ja. En dat blijkt dan niet. Nee, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Laten we gaan luisteren naar de stem waar het om gaat. Ja. Dingen. Zo, nu is je moment, Peter. Voor 15.000 euro, wie is dit? Ik denk dat dit Hans Steeuwen is. Hans Steeuwen, is dit Hans Steeuwen? Het antwoord is... fout. Nou. Jammer. Ja, dat vind ik ook jammer, Peter. Je krijgt wel, als dank voor het meespelen, de reiskoffer van de Postcode Loterij. Zo heet. Ja, dat is een leuk dingetje. Ah, dankjewel. Leuk dingetje. Peter, dank dat je er was. Goed weekend vast. Van hetzelfde, dank je. De 538 Stemmenjacht. Aanmelden via de app van 538 kan nu. Loving you isn't the right thing to do. How can I ever change things that I feel? If I could. Gaga, Alejandro. Ze is geblesseerd, hè? Ze heeft een last van een ontsteking. Dus haar laatste concerten van haar wereldtournee die lijken allemaal niet door te gaan. Mensen zeggen, zou ze zwanger kunnen zijn? Vind ik ook geen gekke gedachte. Kan zomaar natuurlijk. Waarom je op de hoogte? Vanmorgen in de 538-ochtendshow. Ja, in de ochtendshow vanochtend. Daar was Gordon even op bezoek. Heb je dat gehoord? Gordon kwam even langs. Gordon natuurlijk bekend van zijn koffietent Blushing. En collega van onze ochtendshow bij Radio 10 hierboven. En Rick van de 5-jarige ochtendshow, ik weet niet of je dat weet, maar die beoordeelt dus op zijn Instagram vraag koffietjes. Weet je, gaat even beoordelen hoe de koffie ergens maakt. En toen was de vraag, ben je al wel eens bij Blushing geweest van Gordon? Nou, dat was hij niet, maar hij had nog wel een tip voor hem. Voor hoe hij zijn ochtendshow beter volhoudt. Maar is Rick al eens in Blushing geweest om een cappuccino te boorden? Nee, dat ga ik zeker doen. Hey, maar wij hebben contact. Hij heeft zelfs zeg maar tips gegeven om die vreselijke ochtend door te komen. Oh, en wat waren de tips? Ontslag nemen. Morgenochtend, zij is er nu weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in de nieuwe ochtendshow. Dit is Sam Fender met Olivia Dean. Rain me in bij jou 5 uur. Now let go of everything I've ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gunner you shouted, oh my God. It seems just, but it's what I was owed, I suppose. Take whatever we can to get the reason back. So please don't rain me in. Don't rain me in. I'm working myself up to a nice moldus. All my memories of you ring like tinnitus. If I stop, it's just pain. Nothing brave in walking alone. Love in exile is nowhere to go. So come on home. Don't run away from my tenderness. You're so afraid of that heart. It's easier to see the rain.

De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl. Op zoek naar een jazz trio voor je nieuwjaarsborrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Scherp zien.